Welkom bij de IT-Bende podcast. Dit is podcast nummer 1, Booting de Bende. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuzehandig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wanneer? Een jaar lang voor maar €2000. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. King. Welkom bij de IT-Bende podcast. Dit is de eerste opname van een reeks die elke week wordt uitgezonden via itbende.nl. Bij mij, mijn bendeleden die hier ook zijn, zijn Sali Kielik van Important People, Bart van Klaveren van Data Taika en Hugo van Waard, werkzaam voor de Telegraaf. En ik ben de host Martin Broersen. We gaan een aantal onderwerpen behandelen op het gebied van ICT, IT. En ik wilde meteen van start gaan met het eerste onderwerp wat deze week in het nieuws was, vooral in Amerika, is de grotere Kindle, de e-book reader van Amazon, die door de eigenaar van Amazon op de markt is gegooid en die samen met de New York Times binnenkort heel groot, ja, eigenlijk tabloid kranten gaan publiceren via de Kindle. Ja. Wat denk jij als krantenman, Hugo, gaat het in Nederland ook een Kindle komen? Ja. Ik worstel daar zelf mee, want ja, je beoordeelt dat toch in principe ook een beetje op je persoonlijke beleving van kranten lezen. Ik ben inderdaad van origine man uit de print vandaan, hè, dus krant. Doe als binnen het informatiemanagement en natuurlijk binnen het informatiemanagement eigenlijk heel veel natuurlijk op het gebied van elektronica. Digitaal denken en doen. Internet, e-commerce enzovoort. Ik mag graag mijn krant lezen. Ik moet er niet aan denken dat ik op zaterdagochtend aan tafel zit met een Kindle. Dan zaterdagochtend met mijn croissantje en mijn ijsje, dan wil ik gewoon een krant voor mijn neus hebben. Eerlijk gezegd, onder ons gezegd en gezwegen, zaterdag het liefst nog in een borstje willen hebben. Tabloid is, ligt natuurlijk meer voor de hand dat op dit moment van toepassing is, wordt gebruikt. En dus daarvoor denk ik, ik worstel daar nog een beetje mee. Zakelijk kan ik me wat bij voorstellen, ideaal. Ideaal, op talloze plekken en op talloze momenten even snel je Kindle pakken en een aantal rapporten of andere dingen op je scherm toveren. Dat is het idee. Verder kan ik er weinig van zeggen. Ik heb er één of twee keer één in mijn handen gehad. Leuk, hè? Gadget, mee spelen, kijken. Ik kan me er wel wat bij voorstellen, maar ik ben echt benieuwd naar de mening van anderen in dit geval, want ik ben er nog niet uit. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat als niet-krantkoper eigenlijk, dat als je dus nu in de toekomst gewoon zo'n ding ergens hebt zwerven en neemt vrij weinig stroom, dus je kan er echt heel lang mee doen, dat je hem toch gaat gebruiken als een krant. En dat vooral de jongere generatie die niet überhaupt dat niet gewend is, dat gewoon handig is. En ik denk zelfs dat, gezien dat er een dataplan bij zit, dat je dus een abonnement neemt op zo'n krant en dat je dus gewoon moet betalen eventueel voor zo'n krant, dat er dus, ja, dat de markt voor is, ook vanuit de business, om dat te gaan supporten en zelfs gewoon weg te geven. Dat je dus je abonneert op een krant en gewoon een Kindle cadeau krijgt. Ze kosten nu nog de prijs van een laptop, maar dat zal natuurlijk gaan veranderen. Ja, dat denk ik ook wel. Nee, ik vind het ook wel grappig dat zodra dit soort technieken eigenlijk naar voren komen, dat we vaak in een beetje uitsluitende termen gaan denken. Dat als de Kindle komt, wat je net zei, dat je dan je krantje op de zaterdag en de zondagochtend gaat missen, zeg maar, bij het ontbijt. En ik denk eigenlijk dat bijvoorbeeld mensen die in de trein zitten en even snel een krantje willen meepikken, dat de toegankelijkheid van de krant via deze weg gewoon veel groter is. En dat er eigenlijk een nieuwe markt ontstaat in plaats van dat deze de traditionele krantenmarkt zou verdringen. Ja, helemaal eens. Dan praat je over bereik. En dat is natuurlijk voor een krant op dit moment bijna nog belangrijker, zo niet al belangrijker dan opladen. Ja. Ja, klopt. Klopt, dat is waar. Maar het gaat natuurlijk ook om, daarvoor zeg ik, in mijn beleving zie ik de Kindle als, voor de Kindle voor de consumentenmarkt, de Kindle voor de business. Het, in mijn beleving zijn er nog twee, terwijl jij stelt, en heb je gelijk in waarschijnlijk, dat is het niet. Het vervangt niet iets, het wordt ergens aan toegevoegd. Het wordt toegevoegd aan. Mm-hmm. Ja, nou, dat denk ik ook, ja. Ja. Je ziet het ook een beetje met wat er een aantal jaren geleden gebeurde met de laptop. Je had zeg maar desktop computer. En vervolgens zag men in dat de zakelijke markt behoefte had aan portability. Vervolgens kwamen er zakelijke laptops op de markt. Nou, dat werd gangbaarder en gangbaarder. En opeens heeft iedereen thuis een laptop, terwijl die nooit hem ergens naartoe vervoert. Het heeft elkaar nooit uitgesloten, maar het heeft wel een... Ik heb wel gemerkt dat de zakelijke markt vaak hierin een eerste stap kan zetten. Dus als de zakelijke markt bijvoorbeeld dit soort dingen gaat implementeren in haar eigen, bij haar eigen mensen, bij haar klanten, dan gaat het gangbaarder worden en dan staan we ineens met z'n allen met een Kindle in de trein. Ja, klopt. Of we gaan even het laptopverhaal, we gaan ineens over op netboek, want ze moeten weer kleiner worden. Ja. En je wil ze bijna je binnenzak kunnen steken, maar wel met een hoge resolutie, snelheid, goed, veel kwaliteit. Ja, klopt, dat ben ik wel met je eens. Maar uiteindelijk vervangt het wel iets. Want die desktop gaat steeds meer naar, niet vervangen, maar die desktop drinkt, gaat naar de achtergrond. Dus, ja. Dus bijvoorbeeld een uitgever, ja, kan er rekening mee houden dat hij met misschien veel meer via Kindle gaat communiceren. Maar dat maakt het ook een stuk goedkoper, want we moeten het ook niet meer te drukken. Maar dus wat jij eigenlijk zegt is dat een Financial Times dingachtig of Financieel Dagblad, dat die gewoon gaat komen met gratis Kindles weggeven aan hun subscribers. En dat dan de zakelijke markt dat gaat implementeren en dat dan de rest volgt. Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja. Zie je ook daar die vijf gezet met hen. Okay. Sorry, ga je gang. Ja, ik woon in het buitenland en ik lees de krant nu al een jaar of 5, 6 op internet. En ik vraag me af, waarom zou ik een Kindle nemen als ik ook, zeker als ik onderweg ben met een internetverbinding, de kranten gratis kan lezen? Wat biedt een Kindle mij extra wat ik... De Kindle gaat natuurlijk verder dan de krant, hè? Want wij koppelen nu in één keer de Kindle aan de krant. Maar de Kindle is natuurlijk voor al je zaken die je kunt lezen. Je kunt ook je boeken lezen, je kunt je verslagen lezen, je kunt dus business en als business een man en als gewone consument, ja, kan je eigenlijk alles bij je hebben. In de toekomst zal ook niet de vraag zijn, heb ik wel geld over voor een Kindle, want je hebt hem toch gratis gekregen bij een of andere... Dat moet wel, want anders gaat het niet werken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Je hebt nog steeds een abonnement bijnemen, terwijl als jij al een portable device hebt met een draadloze verbinding, dan kun je ook op internet, kun je ook je rapporten kijken, kun je ook je boeken lezen. Ik zie niet in wat de Kindle mij kan brengen, wat ik op dit moment niet al heb. Ja. Nou, ik denk dat de business vooral dingen gaat aanbieden die waar je geld voor over hebt. Ook al is het maar heel weinig. Het verschil zit hem ook in dat een laptop bijvoorbeeld leest niet als papier. En een Kindle komt heel erg dichtbij het lezen van papier, het omslaan van een bladzijde, de interactie tussen je vingers en het papier als het ware. Die is veel groter dan bij een laptop waar je zeg maar hakkerig moet scrollen naar beneden, wat gewoon vervelend is om te lezen. Ja, maar je toch veel meer apparaten in je handen hebt dan een Kindle. Die Kindle die ik gezien heb, weet even het merk niet meer, dat is hier een tijdje geleden, kwam uit Amerika. En daar heb je gelijk in, leest, las bij mij als een bladzijde. Ik had een boek in mijn handen. Ja, en het schijnt ook dat je hem gewoon al liggend op je zij op het strand gewoon kan lezen. Dat het goede licht, dat het gewoon echt super lezen is. Die gelegenheid kreeg ik niet. Dus in een hoek van 85 graden even te zien, weet je wel, dat kreeg ik allemaal niet. Maar ik had wel die lezen, ik had wel die leesbeleving. Met dat flesachtig bladeren, weet je wel. En dan lekker scrollen en heen en naar pagina X kunnen gaan. Oh, een leuk onderwerp in dat boek wat ik dan aan het lezen was. Dat leuke kon ik aan mijn favorieten toevoegen. Er zitten natuurlijk een aantal van die handige snufjes bij die het de mensen nog makkelijker maakt om snel iets terug te vinden. Dus ik had wel de leesbeleving, dat is een feit. Ja, en als we dan allemaal met z'n allen ook de particulieren het geadopteerd hebben over een bootje, dan krijgen we nu net als in Ierland, krijgen we dat we 160 euro per jaar moeten betalen aan de regering omdat het een tv is. Ja, ja. Ik weet niet, het nieuws is nu uitgekomen dat er een voorstel is in Ierland om dus elke computer of iedereen die een computer bezit 160 euro per jaar in rekening te brengen. Oké, maar goed, dus de regering is ook gewoon business. Ja, die hopen met z'n allen dat wij met z'n allen met de Kindle in de trein staan straks. Zodat ze allemaal 160 euro per gebruiker kunnen binnenhalen. Die zijn het gewend. Die zijn meteen gewend om omroepgelden en leesgelden te gaan vragen. Dus dat zit een beetje in alleen bij regeringen. Ik denk niet dat je daar heel lang moet stilstaan. Voor mij ontwikkelt zich dat vanzelf wel. Dat voegt zich wel in, ook in dat soort gedrag van overheden. Ja, er is natuurlijk heel wat gaande. Je zag op dit moment was in ieder geval Viv in Redding van de Europese Unie, die heeft een voorstel gedaan om de ICANN-nummers. Dat zijn dus de IP-nummers die toegekend worden door ICANN. En dat gebeurt natuurlijk in Amerika door een Amerikaanse gecontroleerde organisatie. Om dat in een aparte bedrijf onder te brengen wat gewoon door allerlei landen in de wereld wordt ondersteund. Dus niet om het eigenlijk dus de ICANN uit Amerika weg te halen. Ja. Wat is dat nodig? Nou ja, voor mijn gevoel zit dat... Sorry. Nooit een goed idee is als een overheid een orgaan controleert wat zich bezighoudt met iets open zoals het internet. Dus ik denk dat op zich een goed idee is. Ja, maar is er nu echt wat aan? Is het nu nadelig dat het onder Amerikaanse controle is? Want er gebeurt, ik heb niet de indruk dat er nou veel issues zijn met IP-nummer uitdelingen, dat het nou zo fout gaat of zo. Dat de Belgische overheid te weinig IP-nummers toegekend krijgt. Nee, maar ik denk wel dat als IP versie 6 niet snel genoeg doorgevoerd wordt, dan kunnen ze natuurlijk wel druk gaan opleggen door te zeggen, ja, de IP-adressen zijn op en Amerikanen eerst, want wij zijn het centrum van de wereldeconomie. Zoiets, ja, ik zie het niet zo snel gebeuren, maar dat is waar mensen wel bang voor zijn. En ik denk dat het ook in de aard van het internet ligt dat alles gedecentraliseerd is. Dan hoort dit daar ook bij, denk ik. Ik denk het ook. En inderdaad, het verhaal van IP-adressen en de Amerikanen. Ja, die hebben toch op dat soort momenten altijd de neiging om de poortwachter te gaan spelen. Maar iemand moet het initiatief nemen. Dus dat de controle komt, ja, dat lijkt me wel. Het op zich is het niet de verkeerde beweging. Ik denk alleen wel dat het meer global moet en niet alleen naar de Amerikanen. Ja, goed, dat was dus ook het voorstel. Ja, dus, wij steunen. Wat? Ik zeg wij steunen. Ja, wij steunen. Maar ja, wij zitten ook aan de goede kant. Wij zitten ook aan de vragende kant. Dus dat is natuurlijk de vraag wat die Amerikanen... Die willen dat misschien graag behouden. Maar we gaan dat gewoon de komende tijd zien. Ja. Nieuw? Wat is er nog meer nieuw? Internet Explorer 7? Ik bedoel, Microsoft... Internet Explorer 8. Internet Explorer 8, die is niet meer nieuw. Ja. Nee. Windows 7. Release candidate is de 5e uitgekomen, 5 mei. Iedereen heeft hem kunnen downloaden, dus hij is nu beschikbaar voor het algemene publiek. Niet meer alleen voor beta-testers. Ik begreep van Hugo dat hij als enige al helemaal op zijn pc heeft geïnstalleerd. Dus graag een verslag. Geloof me niet. Ik heb het van de week gedaan. S'avonds om 11 uur. Hoe zin je het om dan in een te denken zal ik... Ik had die testversie al draaien op een laptop waar ook Vista 64-bit op draaide. Ik had het idee voor mezelf. Ik ga daar die testversie. Ik ga Windows 7. Want dat had ik vanuit IT-mensen gehoord. Niet verkeerd. Dus ik denk, oké, dat ga ik doen. Dus die had ik daarop al draaien. Niet echt veel aandacht aan besteed, maar hij draaide goed. En voor mij was het belangrijk, interessant, dat hij op diezelfde laptop multiboot draaide, waarop ook die Windows 64-bit Vista draaide. Zodat je lekker kon vergelijken. toen had ik al een heel goed gevoel bij Windows 7. Die was aanzienlijk sneller, beter. Je hoefde niet allerlei instellingen uit te zetten om het een beetje te laten performen. Dus dat ging goed. Dus ik kreeg een overmoedige bui van de week, s'avonds Windows 7, de candidate gedownload en geïnstalleerd. Kwart voor 12 was ik daarmee klaar. Ik moet zeggen, mijn geloof in Microsoft is even toegenomen. Die was door Vista danig afgenomen. Dat vind ik een soort Windows Millennium. Achteraf gezien. Ja, inderdaad. Ik vind het gewoon helemaal niks eigenlijk. Alhoewel ik het wel heb, hè, want ja, je moet het wel zo nodig hebben. Want er zitten natuurlijk wel dingen in die XP niet had en moeilijker doet. Maar die Windows 7, ja, mijn eerste indruk is, die moeten jullie zeker zo snel mogelijk op een laptop slingeren. En doe het vooral multiboot op een of ander apparaat waar je nog lekker kan vergelijken. Dan zul je zien dat die gewoon echt veel beter is. Mijn eerste indruk. Nu ga ik natuurlijk Office installeren. En dan wordt hij alweer trager natuurlijk. En dan gaan we nog een paar andere dingen doen. Maar hij kende de hardware goed, alle devices, een of andere smartphone die ik nog wel eens als modem gebruik om UMTS te kunnen internetten. Ja, daar had ik met Vista behoorlijk wat problemen mee in de eerste versie. Ik deed het überhaupt nog niet, dus ik moet zeggen, wacht op allerlei... Ja, ik denk dat inderdaad bij Vista ook voor een deel verkeerd hebben gedaan. Want Windows is al eeuwen meer te omschrijven als een bag of drivers. En in Vista hebben ze gewoon door de historie of zo, hebben ze al die mensen die de drivers maken niet snel genoeg meegekregen. Dus dat Windows was even geen bag of drivers. En daar ging het ook meteen op fout. Ja. En ik denk dat er nu weer, dat de zak drivers die aan Windows 7 is toegevoegd, dat gewoon weer beter is en verder uitgewerkt en met iedereen beter afgestemd is. Ja, niet allerlei wazige mannen. Dus ik ben het met Bart eens, die net zei toen vlak voordat de podcast begon op te nemen. Dat Bart zei, we hebben volgens mij is het Windows 7 gewoon Vista 2.0. Ja, dus mijn mening, ik heb nog niet mee kunnen spelen. Ik heb hem wel gedownload, maar ja, volgens mij is het Vista zoals het had moeten zijn. Het is, ik denk dat Vista te snel is uitgekomen. Te weinig mensen waren inderdaad mee met de drivers, dat is een groot probleem geweest. Ja. Ik denk ook dat het beveiligingssysteem niet goed genoeg was uitgedacht. En nu hebben ze een besturingssysteem wat er nog steeds heel mooi uitziet. Maar gelukkig niet meer zoals Vista het net niet is. Maar de grootste problemen zijn in ieder geval verholpen. Ik heb begrepen dat die virtuele Windows XP-modus die gebruikt kan worden om toch nog... compatible te zijn met oudere programmaturen en drivers. En dat is natuurlijk super voor het bedrijfsleven, hè? Want dat zal het bedrijfsleven enthousiasmeren om vooral wel door te gaan en niet te blijven hangen op een XP-netwerkje van weer een aantal jaren geleden. Ja, ik denk zeker als het mogelijk is om software die nu heel moeilijk onder... Want we gaan toch meestal tegenwoordig voor 64-bit Vista's. Dan heb je onder dat WOW, Windows on Windows, wauw. Ik heb me altijd afgevraagd of de WoW Starts Now daarop slaat. Maar in ieder geval had je daar de 32-bit Windows tot je beschikking voor de oude applicaties. En Office is gewoon nog van Microsoft ook nog steeds gewoon een WoW-applicatie. Dus gewoon een 32-bit applicatie. Dat vind ik ook redelijk vreemd. Ja. Dat er nou niet gewoon vanuit Microsoft even compile opnieuw wordt gedaan voor 64-bit. Maar het zal zijn reden hebben. Maar dat er dan dus nu... is er dus in Windows 7 is het nog steeds WoW. En het is nog steeds... je hebt dus nu drie opties eigenlijk. Je kan 64-bit draaien. Je kan 32-bit WoW draaien. En je kan XP 32-bit draaien. Maar ik denk dat het goed is. Vooral die XP-functie zal toch wat makkelijker zijn... dan die WoW-functie die allerlei rare... knip- en plakfuncties. Dat zou wel kunnen. Betekent dat ook dat je drivers, 32-bit drivers, voor oude apparatuur op die manier kan installeren op je computer? Wat ik heb begrepen, nogmaals, ik heb het niet gezien. Het is een virtuele Windows XP Service Pack 3 omgeving. Wel is het zo dat applicaties die geïnstalleerd zijn in die Windows XP-modus gewoon in je Windows 7 startmenu verschijnen. Oké. Ik heb het idee dat het redelijk transparant is, maar en voor de gebruiker misschien niet eens duidelijk is, of misschien wil die gebruiker dat ook helemaal niet weten. Dat is niet interessant waar het om draait, als het maar werkt. Ja, dat is het wel. Maar goed, dat is nu op dit moment natuurlijk met die WOW. Als je gewoon Word start, dan kom je dus in een 32-bit Word, terwijl je een 64-bit Vista hebt. En ja, dat zal dus met dat XP ook zo gaan gebeuren. Ja. En de drivers, denk ik eerlijk gezegd, ik heb het ook niet getest, maar ik denk niet dat de drivers geïnstalleerd kunnen worden in die XP-versie. Omdat het waarschijnlijk gewoon werkt als een soort Hyper-V functie. En Hyper-V, zoals we nu kennen in Windows 2008, ja, daar zijn alle drivers zijn eigenlijk nep. Of ja, die zijn eigenlijk gewoon interfaces naar de bovenliggende 64-bits 2008 server. Ja. Dus ik neem aan... Ja, maar wat Bart zegt, Martin, wat Bart zegt is een feit, hè. Op het moment dat je dat de gebruiker, de consument, de massa, gewoon zijn ding kan doen, en dan in ene door een techneut verteld wordt, ja, maar jij zit een Word in een 32-bit modus te draaien. Dat interesseert natuurlijk helemaal geen barst. Die kan gewoon zijn ding doen, hè. Ja, lekker belangrijk. Die kan gewoon zijn ding doen. Die kan oud en nieuw door elkaar heen gebruiken. Die kan zijn geliefde applicatie van 5 jaar geleden ook nog gewoon even installeren. Die een of andere oude driver nodig had. Hij kan het allemaal. En dat is eigenlijk wel super natuurlijk. En als dat dan blijkt misschien in een nieuwe versie in één keer veel beter te werken dan vroeger. Dat het altijd tot versie 3 of 4.0 duurde. En dan maakte zorg dat je dacht, zal ik het ook eens gaan doen? Nou, dat lijkt me toch een forse verbetering. En dat is netjes, leuk. In ieder geval, wat ik zo hoor, moet ik verder gaan spelen met Windows 7. Ja, het schijnt dan natuurlijk volgend jaar pas echt op de markt te komen. Maar er is uitgelekt dat Asus een notebook gaat uitbrengen 31 oktober met weer met Windows 7. Dus ik ben benieuwd of dat dat iemand zich daar even versproken heeft. Want het zijn allemaal geruchten, maar dat zou betekenen dat Microsoft dus in theorie in eind oktober al Windows 7 op de markt gaat brengen. Ja, misschien eerst pre-installed of zo. Ja, maar pre-installed, dan is die toch echt gereleased, zou je zeggen. Ja. En je kan denk ik niet een paar bedrijven, Dell en Acer, alleen maar de premium. Ja, ik denk niet dat Microsoft zich kan veroorloven om alleen maar een selecte groep... die Windows. Als Asus genoemd betaald, waarom niet? Ja, en er komt bij, je weet het, hè, met Microsoft, dat zag je ook bij FIFA, ze brengen snel iets op de markt, want natuurlijk, de marketing en salesmannetjes erachter staan natuurlijk te brullen. Er is natuurlijk een enorme markt voor zo'n bedrijf als er weer wat nieuws is. En dan daarna komen ze heel rap met allerlei patches, want dan in de eerste releases, zelfs je virusscanner kon je niet eens installeren. Een virusscanner dat zeg je, sorry? Ik hoop dat ze daarvan geleerd hebben en het dit keer niet te snel uitbrengen. Want dat is denk ik ook een van de problemen met Vista geweest. Ze hebben het te snel uitgebracht. Ja. En ze dachten van, dat komt wel goed. Nee, het is dus niet goed gekomen. En ze hebben inderdaad een enorme knauw gekregen in hun reputatie. Ja, dat dus denk ik ook. Ik kan me niet voorstellen dat ze die fout nog een keer gaan maken. Ja. Dus ik verwacht niet dat Asus echt op 1 oktober met een... 31 zou het dan zijn. Maar, ja, of eind oktober. We gaan het zien. Volgens mij is dat meer een reclame stunt van we. Het kan ook zijn dat natuurlijk Microsoft heeft gezegd 2010 gaan we hem uitbrengen. Maar ze gaan gewoon beter performen dan in plaats van onderperformen, overperformen of zo. Ja, misschien is de Microsoft toch uiteindelijk ook een beetje, je weet het niet. Ja, FIFA was meer over promise en underachieve. En Windows 7 is misschien andersom. Ja. Klopt. En hoe relateert dit zich tot de open source systemen die nu ook bijvoorbeeld bij veel netbooks worden meegegeven? Je ziet Ubuntu-installaties, Linux-installaties. Ik heb het idee dat die steeds meer een concurrerende positie kunnen gaan innemen tegen dit soort betaalde systemen. Wij hadden het in de devcast daar al heel even over. We denken dat eigenlijk dat er op een bepaald moment gewoon, want je ziet nu alweer dat Acer komt aan Android gepowerde notebooks enzovoort. Dus dat je binnenkort in de winkel de keuze hebt uit een Microsoft operating system, een Google operating system en Linux-achtige operating systems. Mm-hmm. En dat de consument dan zal kiezen voor de Android. Omdat Google meer een naam heeft van iets te zijn dan een Linux versie. En ja, misschien kunnen ze in de tijd die er nu is, want er is inderdaad nu een gap natuurlijk, dat er Linux machines worden uitgebracht omdat Android nog niet op die schaal wordt toegepast. Ik denk dat ze nu moeten de Linux mannen moeten hun slag slaan. Maar het positieve van die ontwikkeling is dat het je als consument niet meer direct interesseert. Vele jaren hebben we nu achter ons dat de gemiddelde consument wilde ze vertrouwde groene of blauwe desktop zien. Ja. Want dat snapte die verder bij de Windows. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat. Ik heb dat eigenlijk niet meer. Want als je met de opkomst van de netbooks, inderdaad, dan krijg je een... De Acer, wat hadden we? De Acer EEP heb ik eens een paar weken mee om mijn arm gelopen. Nou, daar draaide gewoon een Linux OS op. Nou, ik heb het verschil niet echt gemerkt, want ik was op dat moment alleen maar een gebruiker. Ik moest internetten, wherever I was, en klaar. Ja. En of het dan Apple is, Linux, Android. Ja, ik denk dat we toegroeien naar de situatie dat de consument niet meer uitmaakt. Nou, is dat niet helemaal geweldig, hè? Ja, nou ja, absoluut. Ik denk dat de gemiddelde consument wil ook eigenlijk niet veel meer dan kunnen tekst verwerken, internetten en met zijn fotootjes aan de slag gaan. En ja, er zijn genoeg operating systems die daaraan voldoen en die ook nog eens gratis en veiliger zijn. Dus, Geen gedoe, niet 3000 updates en patches iedere dag opnieuw. Er is niets tegen. En wat wij in de webcast al met elkaar een keer besproken hadden was... Ja, Google, hè, Android, ja, daar wil je bij horen. Klopt, hè, dat community-gevoel. Dat hij is natuurlijk wel heel erg sterk, is dat de uitstraling van Google. Dat is zo'n soort tweede, of misschien zelfs wel eerste macht nu op dat gebied, naast Microsoft. Dat is ook wel een beetje eng, hoor. Dus ik vind het eigenlijk wel goed dat al die verschillende platformen zich gewoon zo makkelijk manifesteren dat de gebruiker niet meer uitmaakt wat die krijgt, die koopt, die kijkt, prijs, kwaliteit, wat wil die hebben, wat zoekt die. En wat erop draait is niet interessant, want dan houdt ze alleen maar te klikken op omdat die paar items waar die mee bezig is. Dat je net zegt. Ik vind het super, ontwikkeling. Maar dat moet dan wel goede voorlichting zijn, want de gemiddelde gebruiker heeft er geen verstand van. En die koopt wat hem wordt aangesmeerd in de winkel. En ja, die kan dus net zo makkelijk met een Windows machine de deur uitlopen of met een Apple de deur uitlopen. Als hij per ongeluk die winkel binnen stapt. Dus het is belangrijk dat je... goed weet wat je doet en wat je daarvoor nodig hebt. En de Linux mensen moeten zich denk ik wat meer gaan storten op voorlichting. Ik denk dat Linux mensen heel veel slag slaan misschien als de Silverlight ondersteuning 100% is. Omdat je toch een soort trend ziet binnen Microsoft dat allerlei dingen langzaam Silverlight worden. Dus je hebt misschien kans dat je straks want Microsoft laat natuurlijk niet zomaar de markt slippen. Je moet natuurlijk straks per se Silverlight hebben om je belastingaangifte te doen. En dat schijnt dan weer niet te kunnen op je Android system of zo. Nou, Mono is bezig met een open source implementatie van Net en Silverlight. Volgens mij in de laatste beta zitten zelfs al dingen van Silverlight 3.0 in. Ja, ik denk dat heel belangrijk is, want anders gaan ze de boot missen. Want Microsoft die stoomt met zijn Silverlight ding natuurlijk stiekem. Op de achtergrond stomen ze gewoon door tot ze een Silverlight afhankelijkheid hebben gecreëerd. Mm-hmm. Ja, maar toch Martin... Mag ik een voorbeeld noemen van die afhankelijkheid die irritatie bij de gebruiker teweeg kan brengen? Webmail, wat we allemaal te pas en te onpas links en rechts gebruiken. Wij binnen ons bedrijf draaien zoals veel bedrijven op Notes, op Lotus. Wat je daarvan vindt en denkt is niet bespannen, is niet belangrijk nu. Maar als ik webmail in Vista wil gebruiken, dat kan dus niet. Hè? Ja, het kan wel, hij start hem op, maar als ik mijn... Als ik mijn mailtjes wil beantwoorden, dan doet hij het niet. Dus dan moet ik Firefox hebben. Voor de Lotus uit 1980. Ja, geworden voor die versie die kan. Nee, dat is niet helemaal waar. Het werkt gewoon niet altijd allemaal. Dus bedrijven, grote bedrijven, die lopen niet meteen bij iedere nieuwe ontwikkeling lopen ze mee. En die lopen dan tegen beperkingen aan binnen de Microsoft-omgeving. In dit geval dat webmail. Heel irritant, hè. Steeds meer buitendienstmensen die met die letters onder zijn arm lopen. Die dan gaan lopen bellen en gaan lopen vragen waarom kan ik mijn mail niet meer beantwoorden in webmail. Ja, dan moet je van Firefox installeren. Nou, dat vond ik een hele opvallende ontwikkeling de laatste maanden, denk ik, dus als een bedrijf. Toevallig met een noodversie draait die een jaar of twee geleden wel een keer geüpgraded moet worden. Dan kunnen ze geen wet meer lezen, omdat meneer Microsoft daar geen rekening mee heeft gehouden. En dat heb je niet met de Linux en met de open source, want daar werkt het allemaal in. Dus ik denk dat de ontwikkeling nu is een beetje afhankelijk van wat Bart zegt, mensen met voorlichting. Nou, ik denk dat de marketingmachines van de Googles en de Microsoft, ja, die kun je natuurlijk niet tegenhouden. Die marketingmachines van die bedrijven, die zijn zo enorm krachtig en machtig. Die zullen natuurlijk snel grote delen van de markt weer pakken. Maar zo langzamerhand raken ze ook heel hoog stukjes weer kwijt. Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk de vraag of ze dat. Volgens mij is het ingezet op Silverlight voor een deel. En het is nog niet echt dat het ze lukt of zo. Het is wel dat ze deze gisteren, vandaag uitgekomen zijn, natuurlijk met de nieuwe Photosynth koppeling aan Microsoft Virtual Earth. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ik weet niet of jullie het al gezien hebben. Het ziet er echt super uit. Ja, wel zeer veel light-afhankelijkheid. Ja, ik las het net. Ik zit net te lezen. Ik vind het wel, het is wel interessant natuurlijk. Ze gaan natuurlijk nu een aanval doen op Google Earth, eigenlijk, met deze optie. Omdat het is wel mooier. Dit is mooier dan wat Google nu doet. Maar goed, over één week heeft Google ze weer ingehaald. Ja. Op dit moment vind ik dit mooier. Photosynth in koppeling met Virtual Earth. Wat in ieder geval die demos die ik hier allemaal heb gezien. Maar dan kunnen we wel stellen dat de open source groep toch de grote bedrijven die veel meer pakken speelt dan ooit. Nou, dat vind ik een hele leuke ontwikkeling. Dat is goed. En dat is goed voor de consument. Want die kan nu al lekker kiezen. En die voorlichting aan die consument klopt wat Bart zegt. De consument zou meer moeten weten dat hij helemaal niet afhankelijk is van een Microsoft op zijn notebook of op zijn netbook of op zijn laptop. Dat het makkelijk ergens anders mee kan. Maar ik denk toch dat die ontwikkeling zich, juist door die netbooks en notebooks, dat die alleen maar sneller zal gaan. Want daar draaien dat soort open source systemen veel makkelijker en veel sneller op. Ik denk dat dat ook het probleem is van Linux. Linux is waarschijnlijk wel beter. Maar wordt onderhouden door zoveel verschillende ontwikkelaars. Vrijwilligers en er zit geen organisatie achter die de boel kan promoten en kan verkopen aan een consument. Door de bedrijven als Microsoft, Apple en Google hebben wel die mogelijkheid. Omdat daar een gestroomlijnde organisatie achter staat die het in de aandacht kan brengen. Ja, klopt. Nou, ik weet het niet helemaal, want als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe Google eigenlijk zo groot is geworden, is omdat je in die jaren dat Google begon, had je Yahoo, AltaVista als zoekmachines. En de kracht van Google was dat als jij een IT-mannetje bent en jij moet iemand die niks met IT te maken heeft uitleggen hoe je iets kan zoeken, dan was Google heel makkelijk. Dan is het gewoon vul hierin wat je zoekt en druk op oké. En als Linux ervoor kan zorgen dat ze heel makkelijk overdraagbaar kwaliteit kunnen overdragen, dan kunnen ze een slag slaan. Ze zullen het niet op functionaliteiten moeten gaan gooien. Ze zullen het op gebruiksgemak, op prijs, op service moeten gaan gooien. En dan zouden ze dat kunnen winnen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En er zijn natuurlijk, Linux is een te algemeen begrip, hè? Er zijn zoveel Linux versies en zoveel gezichten van Linux, ja, dat het ook voor diezelfde consument weer lastig wordt. Hè? Want ik heb op alle apparaten die ik Linux-based zo af en toe eens in mijn handen heb, en dan ook weer snel kwijtraak, zeg ik er eerlijk bij, maar dan daar zie ik altijd een andere Linux-versie op. Dus het spoel van Google is één, het gezicht van Microsoft is heel helder, hè, met de Windows. En ja, de Linux is natuurlijk bestaat uit, ik weet niet hoe wel, iedere keer, hoeveel keer per jaar zie je in de boekwinkel niet tijdschriften liggen met weer een nieuwe Linux die nog veel beter en nog veel met een grafische desktop en nog veel beter is dan de vorige. Ik denk dat er niet toe bijdraagt. Dus wat dat betreft heeft Bart een beetje gelijk. Dat die Linux groep, de Linux zal beter en meer doelgerichter gepromoot moeten worden. Of meer marketing achter zitten. Of misschien wel niet, hè? Want dan houdt het op te bestaan. Ja, absoluut. Ja. Maar goed. Mm. Ja. Wat hebben we nog meer? We hebben nog meer in het nieuws. Geruchten dat Apple Twitter wil kopen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel dat heel dat zijn geruchten, begrijp ik. Ja. Dat is wel interessant natuurlijk. Ik zag dat een van de eigenaars had gereageerd van wij gaan hele Twitter helemaal aan niemand nooit verkopen. Ik vraag me af hoe 2 weken geleden was er toch een ander bedrijf die in het nieuws was dat Twitter over... Wie was dat? We hebben dat tegen elkaar gezegd nog. Er was 2 weken geleden in het nieuws, Twitter was... Was het niet Yahoo? Was het niet... Er was een andere partij die Twitter wel wilde hebben. En dat ging om een smak geld en ik meteen dacht, zo, verkocht. Nee, ik weet het niet. Ze hebben natuurlijk vorig jaar wel... Facebook heeft 500 miljoen aangeboden voor Twitter. Dat was Google. Ik dacht Facebook. Ja, zie je nou. Oké. Ja, dat was iets. Wij zijn toch de experts hier? Allemaal niet. Wij zijn er niet tegen. Ja, dat was een bril. Het is Facebook. Ja, maar waarom is Twitter nou ineens zo hot dan? Hè? Want dan, of het nou Facebook is, Google... En inderdaad, Google wilde vorige week... maar het is geen bedrag genoemd. Ja, maar waarom is het ineens zo hot? Want Twitter is er al een tijd. Martin, jij en ik hebben daar al 2 jaar geleden... zijn we de kieken mee gaan spelen. Inmiddels wisten we niet eens dat we 500 followers hadden. En want we deden er niets meer aan. En dan ineens is het een hype. Dat intrigeert me. Ineens is het een hype. En dan is natuurlijk Google of Facebook. En nu dan Apple. Het mogen geruchten zijn. Maar die komen niet altijd helemaal uit de hemel vallen. Dat is toch interessant. Ja, je hebt gelijk. Het was Facebook die dat eind verleden jaar overname following heeft gedaan. Okay. Ja, 500 miljoen. Ja. Hebben ze geboden. Ja. Maar goed, het kost op dit moment geld natuurlijk, Twitter. En het kost een besloten geld. We hebben een berg personeel en we hebben een berg servers. Voor de rest komt er inkomsten bijna nul binnen, volgens mij. Het schijnt, mm-hmm. Ik dacht dat ergens in Azië ergens iets verdiend werd. Maar het zal niet... Ja, maar dat bedoel ik, Martin. Nou heb jij dat. Het kost jou geld. En dan krijg je 500 miljoen en je verkoopt het niet. Dan heb je toch een plan. Dan is er toch wat anders aan de hand. Dan zit er nog wat anders achter. Daar zit een ander... Je kan niet eeuwig een service in de lucht houden die alleen maar geld kost en nooit wat oplevert natuurlijk. Nee, waar je 500 miljoen voor had kunnen krijgen. Ja, 700 ondertussen. Dus ja. Dan begin ik beneden te bedenken, wat is er nou, wat heb ik dan, wat mis ik dan, of wat heb ik gemist aan het fenomeen Twitter? Wat is het plan daarmee en waarom is dat ineens zo hot? Omdat het Hives en Facebook en die anderen zo hot zijn. Dan, of is er nog iets anders? Weten jullie het? Ik niet. Nou, ja. Chris Anderson heeft een tijd bijvoorbeeld in Wired een artikel geschreven, volgens mij ook een boek erover, The Power of Free. En dat wat je ziet is dat heel veel gratis diensten, bijvoorbeeld online, worden gegeven. Met het idee dat iemand anders waarde ziet in die gratis dienst. Dus bijvoorbeeld dat de waarde die aan de gebruiker wordt overgedragen niet door de gebruiker wordt betaald, maar aan een leverancier die daar een eigen waarde aan kan ontlenen. En ik denk dat Twitter is nu een middel voor mensen om met elkaar te verbinden. Wat ik heel veel zie, ik ben zelf ZZP'er. En ik zie heel veel andere ZZP'ers met elkaar communiceren via Twitter en klussen aan elkaar doorgeven en elkaar wijzen op nieuwe kansen, mogelijkheden. En daar kan een ander bedrijf kan daar waarde uithalen uit die communicatie. Ik denk dat daar het verdienmodel gaat zitten voor Twitter. Klopt, dat kan niet anders. Als bedrijven, als grote bedrijven dit soort mogelijkheden willen gaan kopen, ja, dan heeft er iemand, ziet er iemand, hij gaat er iemand een business case zien en die ziet een verdienmodel erachter. Ja. Dus, nou, dat intrigeert dan maar. Ja, verdienmodellen zijn er misschien wel te bedenken. Kijk, als jij op de preferred friend list of weet ik veel wat we allemaal gaan maken, terecht kan komen als zijnde een bedrijf of zo, of een laat ik zeggen dat Amstel Bier of standaard op de preferred friend list komt elke keer, of als ik me voor het eerst aanmeld bij Twitter of zo, dat ik dan meteen lid ben van, of in ieder geval heel snel aangeboden wordt om vriend te worden van Amstel Bier. Ja, nee, dat zijn verdienmodellen. Daar worden business cases op gebouwd. Maar ja, dan nog, hè, moet je ze wel even kloppend weten te krijgen en dan ook nog even een investeerder vinden. Dus dat is helemaal, en dat is vandaag de dag... Nou goed, investeerders zijn er natuurlijk, er zijn investeerders in Twitter en de vraag is ook daarom kan zo'n man wel zeggen dat hij het niet gaat verkopen. Want die investeerders in Twitter, die willen toch ergens op een bepaald moment ook iets terugzien. Mm-hmm. Dus. Ja, klopt. Dat is vroeg of laat wel. Ja, daar zijn er de investeerders voor. Oké. Okay. Ja. Dus we gaan het... Misschien als een kans, zeg maar, voor Twitter. Ik denk dat Twitter heeft gigantisch veel communicatie in tekst. En dat is eigenlijk de gemakkelijkste informatie om door te spitten door middel van computers. Ik denk als wij kunnen inventariseren waar ik over praat, wat dus mijn interesses zijn, mijn onderwerpen en met wie ik die bespreek, dan is dat natuurlijk een geniale marketing tool. Dan kunnen ze mij bijvoorbeeld, als ik specialiseer me in Web 2.0, dan kunnen ze gepersonaliseerde marketing aanbieden. En dat zijn ze nu nog niet aan het doen, omdat ik denk dat ze gewoon hun userbase gewoon gigantisch groot willen maken voordat ze dit doen. Maar dat zit er denk ik wel aan te komen. Ja, dat je echt één op één wat kunt gaan doen. En dat is, één op één geloven wij natuurlijk in. Zeker, dan heb je een echte verdienmodel. Ja. Deze podcast gaat natuurlijk binnen over een personalized systeem, wat ook in een één-op-één communicatie met de luisteraar mogelijk maakt. En dat wat dat betreft zitten we natuurlijk op die lijn ook te denken dat daar waarde in zit. In dat één-op-één met de luisteraar communiceren, of in dit geval met de Twitter-gebruiker. Ja. Dus is het een interessante ontwikkeling en is het misschien niet ondenkbaar, dus niet uit de lucht komen vallen dat Apple ook geïnteresseerd is en Twitter in de gaten houdt om daar misschien wat mee te doen. Zou kunnen. Ja, ik denk zeker omdat de iPhone natuurlijk de grote geldmaker is voor Apple op dit moment nog steeds wel. En er zijn meer mobiele telefoons in Europa dan mensen. En de tekst waar jij het net over had, Sali, ja, dat gaat natuurlijk allemaal super over die telefoons. Dus, ja, precies. Er is natuurlijk wel iets. Alleen inderdaad is de vraag, heeft Twitter dat beeld goed voor ogen? En of ja, gaan ze dus voor 700 miljoen nu verkopen aan iemand die dat niet goed voor ogen heeft? En of alleen maar, of hebben ze zo'n danig superbeeld van de wereld dat zij gewoon zien dat zij straks de infrastructuur zijn van alle communicatie, van alle telefoons? Ja, ik zag het inderdaad. Op een of andere manier denk ik wel Twitter, Apple, past wel een beetje bij elkaar wellicht. Ja. Wat je bijvoorbeeld, je hebt een vergelijkbaar situatie die ook heel raar leek voor mensen. En dat is dat Google is in de VS een tijd terug begonnen met gratis telefoondiensten. Dan kon je dus naar een nummer bellen, kan je een vraag stellen en dan word je netjes te woord gestaan door een persoon. En wat ze dus hebben gedaan is, ze hebben dus al die stemmen van mensen die naar dat nummer belden, hebben ze geïnventariseerd. En vervolgens gaan ze dus aan de hand van die gigantische hoeveelheid data, gaan ze gewoon stemherkenningssoftware bouwen. En dat kost ze nu 200-300 miljoen. En dat gaat ze 800 miljoen opleveren over een tijd. Dat is gewoon de manier waarop tegenwoordig gedacht wordt. Ja. Dat is wel heel... De vraag is of een Twitter die met een beperkte set begonnen is qua geld en middelen, of die dat soort ideeën, of die daarachter zitten. Ja, dat is giswerk. Maar ik denk dat als ze het zo lang volhouden om niet te verkopen en niet te verzanden in advertentiecampagnes op Twitter zelf, zeg maar, dat je een ad network of zo erop zou gooien. Dan hebben ze naar mijn idee toch wel een redelijk goed idee van wat ze hiermee gaan doen. Ja. Dat denk ik ook. Als je 2 jaar geleden dit neerzet, hè, een jaar of 2 geleden denk ik, Martin, was het 2007 dat Twitter zich manifesteerde voor het eerst. Als je dan ziet wat ze tot nu toe daarmee gedaan hebben, feitelijk niet zoveel. Althans voor zichtbaar niet zoveel. Ja, dan betekent dus dat daar een ander gedachtegoed achter zit. Anders gaat iemand het niet volhouden. En als er dan amper anders iemand komt, al of niet waar, die jou een paar honderd miljoen geeft. Ja. En je zegt daar nee tegen, ja, dan ben je dus niet Martin Broers of Hugo van Waard, want ik doe het voor de helft. Oké. Nou, ik vind het een mooie afsluiter van deze podcast. We gaan Twitter nog in de volgende afleveringen zeker meemaken. En we gaan ook Apple, Microsoft en de rest van het spul komt zeker aan bod. Ik hoop dat iedereen het interessant vond. En we spreken iedereen volgende week. Helemaal super, bedankt. Oh, tot ziens. Oké. Okay. Hoi, hoi. Dag.